DJ Ali Remix. Kita 남친딸은 양가나 몰라 안남을 군나기 너무하게 일상지 마왕한 구름 뿌려 이놈을 간성은 구멍일까 국가양야이 দিকে দিলে কানা গলম তিনটে কথা বলতে উনিয়ে সিধা শুনি মন দুনিয়া নিবিনে জালান মুকেন পুরন দম তিনি যাতা your body to the party tonight. Performance by DJ Eka Remix. remix. Ladies and gentlemen, performance by DJ Yeah, I'm in the middle of the day.